zachować naturalnego odbytu, zachodzi konieczność wyprowadzenia końca jelita przez skórę w jakimkolwiek miejscu. Bez otworu do oddawania stolca po prostu nie można żyć. Żeby ułatwić pielęgnację, wybrane miejsce skóry powinno być dobrze dostępne i w zasięgu wzroku pacjenta. Skóra powinna być jak najrówniejsza, na przykład bez blizn pooperacyjnych, by móc szczelnie, ze względu na zapach, umocować pojemnik na gromadzenie stolca. Przy ostatecznym zamknięciu naturalnego odbytu wszywa się koniec pozostałego jelita do ściany brzucha. W zależności od rozmiarów wycięcia jelita może to być albo koniec jelita grubego, albo jelita cienkiego. Jeżeli sztuczny odbyt jest niezbędny tylko przejściowo w celu odciążenia jelita grubego, wówczas jakąkolwiek pętlę jelita wszywa się do ściany brzucha. Także można się wypróżniać jej oba ramiona. Z odcinka odżołądkowego wychodzi wówczas stolec, natomiast z kierunku do odbytniczego tylko śluz. Odbyt. Sztuczny odbyt. Odbyt, sztuczny odbyt, sztuczny odbyt. Odbyt. Odbyt. Sztuczny. Sztuczny odbyt. Yeah.